7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil af van de plastic tax, de toeslag die mensen moeten betalen op koffiebekertjes en frietbakjes. De toeslag die dit jaar werd ingevoerd is niet uitvoerbaar, niet te handhaven en fraudegevoelig, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport tegen de NOS. De overheid hoopte dat consumenten minder plastic zouden weggooien als ze ervoor moesten betalen. De inspectie noemt de plastic tax symboolwetgeving en vindt het zinniger om wegwerpplastic gewoon te verbieden. België heeft het dreigingsniveau voor de stad Brussel verlaagd van 4 naar 3. Dat is ook het niveau voor de rest van het land. Het dreigingsniveau werd verhoogd na de aanslag gisteravond, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters om het leven kwamen. Een derde Zweed ligt gewond in het ziekenhuis. De dader, een Tunesiër van 45, werd vanmorgen doodgeschoten door de politie. De dreiging is minder, zeggen de autoriteiten, omdat er maar 1 dader was. Als gevolg van een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn in een schoolgebouw van de VN zeker 6 mensen omgekomen, zeggen VN-hulpverleners. Tientallen andere mensen raakten gewond. In de school zaten zeker 4000 mensen die daar hun toevlucht hadden gezocht. De Duitse bondskanselier Scholz heeft in Israël zijn zorgen geuit over de gevolgen van de oorlog voor de regio. Hij zei dat anderen zich buiten het conflict moeten houden. Scholz had in Tel Aviv een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Later moest Scholz in de Duitse ambassade naar de schuilkelder vanwege luchtalarm. De namen en de website van het failliete Vacansoleil worden overgenomen door het Franse online reisbureau Maeva Campings. Daarmee maakt het bedrijf toch een bescheiden doorstart. De meeste medewerkers van Vacansoleil zullen worden ontslagen. Maar 8 tot 10 van de 300 werknemers kunnen doorgaan met hun werk. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolking tot de avond droog en 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vooral bij Amsterdam veroorzaken ongelukken nog veel vertraging. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar wordt er al geborgen bij knooppunt Velzen. Vanaf Amstelveen Stadshart 14 kilometer file met 1,5 uur vertraging, want de linkerrijstrook is daar nog dicht. Op de A10 West richting Zaanstad zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Koenplein na een ongeluk. 3 kilometer file met 1 kwartier vertraging daar. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein een ongeluk. 1,5 uur vertraging daardoor 5 kilometer file. Daar is de parallelrijbaan dicht. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden tot aan Oorschot over 7 kilometer met 1,5 uur vertraging. Dat is de nasleep van een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt ervoor kiezen om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Ster. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gana. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van pompoenrisotto? Nu met 1 euro korting. Smakelijk! StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrikamuseum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. NPO Radio 1. NTR. Onze gast brak door met de hip-hopformatie Opgezwollen. En sindsdien beleeft hij ook als soloartiest grote successen. Hij werkt samen met de meest uiteenlopende artiesten. En nu is er zijn nieuwe album En Door. Hier is Styx. Kunststof. De presentator is Freek van der Linden. Jurgen, tot op welke hoogte kun jij je voorstellen dat een interviewer bang voor jou is? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. En ik mag toch hopen dat hier niet het geval is, Frank. Nou, ik verdiepte me in je. En toen zag ik een hele coole, stoere dude. En toen dacht ik, nou, diep ademhalen. Ja? Als in van, dit gaat een taaie avond worden. Nee, het niet per se taai, maar ik dacht wel, jezus, wat een power gaat er van die man uit. Hoe ga ik die man open krijgen? Ah, maar dat is positief. Oh, ja? Dat zie ik als een compliment. Vertel. Toch? Ja, als er kracht vanuit gaat. Ik ben niet heel gesloten, maar kies mijn woorden wel zorgvuldig, Frank. Maar dat komt vast in orde. Ja. Want vrienden die zeggen bijvoorbeeld in een documentaire die ik over jou zag. En toen schrok ik extra. Hij heeft een muur om zich heen. Ja, nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Maar ik denk dat ik niet de behoefte heb die mijn hele hebben en houden maar te delen. Constant. Goed, en dat staat een beetje haaks op deze tijd wellicht. Dus ik denk dat daar dat je dat misschien zou kunnen verwarren met een muur. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Want stellen vragen en ik beantwoord hem. Dat is echt no worries. Okay, nou, ik hoop dat je gerustgesteld hebt. Hier. Nou ja, er is ook een heel mooi stukje in het nummer Repeat. Yeah. Dat hierover gaat op jouw nieuwe handen. Ik heb mezelf een paar doelen gesteld dit jaar. Dit is er eentje van. Laat ze shit even droppen. Je woorden laten horen wie je wil zijn. Daden laten zien wie is de man. Niemand is hier verlang. Ik wil energie vangen, daarom maak ik zoveel demo's. De beat klinkt als bliksem ingeblikt, vintage fuego. Billie Jean effect op tegels waar ik overheen loop. Ik weet nog MP4 met Ray Coak, Simone Angel. Elke verse een dode zero. Mix de cola met het rode label. Kreeg een grote ego. Geen woord is te veel, vond die bord kartonnen kopieën, hier het origineel. Ik zeurde bij mams en Nike's tot het mocht in de sale. Ik wilde al die shine pakken, net een zonnepaneel. Ja. Ik voel me gelijk thuis. Die man die we hier horen, hè, in hoeverre is dat nou een schepping? Een man die zegt, ja, zo wil ik naar voren komen. En in hoeverre is die man wie die is? Nou, ik denk dat het wel heel natuurlijk is. Ik denk dat het wel heel natuurlijk is wat je daar hoort. Ik denk dat het een mix is van herinneringen, van gevoelens en gedachten. En dat moet wel allemaal rijmen. Dus waar ik de waarheid mooier maak, is het wellicht om het te laten rijmen op een goede manier. Ja, maar dan nog zal ik geen dingen zeggen die zo ver uit mijn straatje liggen dat ik denk, nou ja, dit slaat nergens op. Nee. Laten we eens een moment doen in jouw leven dat die stoere junte, ja, dat die zich kwetsbaar voelde. Wanneer heb jij je in je leven bijvoorbeeld kwetsbaar gevoeld? Heel vaak. Ik ben heel vaak, voel ik me kwetsbaar. Maar je zo voelen is iets anders dan je kwetsbaar opstellen natuurlijk. Dus ik heb dat goed binnengehouden vaak. Doe eens een situatie die je voor de geest komt als dat woord kwetsbaar valt. Waar ben je dan? Wat gebeurt er dan? Bij de geboorte van je kinderen. Meteen denk ik daaraan. Met allebei. Meteen is dat heel kwetsbaar. Hoe heet ze? Liv en Elfie. Liv is 7 jaar en Elfie is 4 jaar. Dus ze gaan allebei nu naar school. En daar heb je eigenlijk constant situaties waarin je kwetsbaar voelt. Want dat is gewoon een beetje je Achilleshiel. En de rest is dan ook... Dat is weer het mooie van kinderen krijgen. De rest maak je dan niet zo heel snel nog iets uit. Als het maar goed gaat met ze en als ze maar gezond zijn. Het is meestal in relatie tot de dierbaren dat je kwetsbaar bent. Zal ik eerst een stuk van een muziek van Nick Cave laten horen? Ja, muziek kan je ook kwetsbaar maken, zeker weten. En Cave zeker heeft weten. Hier op een interessante manier mee te maken. Ik ben benieuwd wat je gaat draaien. Nick Cave. What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. Wat heb je met Nick Cave? Ik denk dat mensen, vrienden van mij onderhand een beetje gek van me worden, omdat ik altijd zo dweep met Nick Cave. Ik vind hem echt een geniale tekstschrijver. En dit was eigenlijk mijn aanraking met, zeg maar, los van dat nummer met Kylie Minogue en zo. Echt dat ik echt in zijn werk dook. Van 2013. Voor alle duidelijkheid, hij heeft samen met Kylie Minogue een wereldhit gehad. Ja, die kent iedereen wel, denk ik. Die dat in ieder geval daarbij was toen. The Wild Roses Grow. Ja. The Wild Roses. Die. Maar dit nummer, dat, ik weet niet meer hoe het op mijn pad kwam, maar die eerste zin, the tree don't care what the little bird sings. Het nummer gaat over Twitter en gaat over social media, maar om een brede te trekken. Als je zo'n zinnetje kan schrijven, zo kort, zo bondig, precies wat het moet zijn. Dat is het ultieme streven voor mij ook elke keer weer. Ja. Ik heb denk ik nog wat meer tekst nodig dan Nick Cave. Maar, en ik waardeer hem om die kwaliteiten. Ik waardeer hem om zijn weblog ook, waar hij heel erg mooie dingen zegt. Red Hand Files. En, je kunt, als je wilt, kan je met hem contact hebben, vragen stellen, opmerkingen maken. Klopt. En dan schrijft hij vaak nog terug aan. Ja. Ja, maar ik waardeer hem ook om het feit dat hij onverschrokken zich steeds opnieuw uitvindt. En dat vind ik heel inspirerend. Ja. Hij heeft een hele bijzondere persoonlijke levensgeschiedenis de laatste jaren. Hoe zou jij die zelf samenvatten? Ja, dat is natuurlijk shocking als je 2 kinderen kwijtraakt. Ja, de rillingen gaan over je lijf. Het is... Dat is je kwetsbaarste relatie. Daar zijn we weer, hè? Daar zijn we weer, ja, exact. En ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn. En ik wil dat ook helemaal niet. Ik denk dat jij je bij uitstek kan voorstellen hoe dat moet zijn. Nee. Ik denk niet dat ik dat kan voorstellen. Want ook al heb ik het nodige meegemaakt met mijn kinderen, ze zijn er allebei nog. En dan wordt dat een distant memory. Ja, en voor hem is dat gewoon de dagelijkse realiteit. En dat kan ik met geen moment. Dat kan ik onmogelijk invoelen. Gelukkig maar. Maar hoe hij daarmee omgaat, vind ik heel krachtig en heel erg wonderlijk. Omdat ik heb wel eens nagedacht van, zou ik ook zo dat delen met het publiek? Maar dat weet ik niet. En zelfs zal ik dat wel delen met mijn vrienden. Want mensen die jou kennen, wie ik bijvoorbeeld contact had. Yeah. Die zeggen, we vernamen iets over die moeilijke situatie met zijn kinderen. Yeah. Via zijn teksten op een album. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja. Ja, ik heb niet echt vrienden in de zin van boezemmaten waar je alles mee deelt. Heb wel mensen die ik dagelijks spreek. En ik heb mensen die ik heel close heb. Onder andere Cubus, Bart, mijn producer. Die was ik vanmiddag nog. En dan is het niet nodig vaak om te spreken. En dat is nog waardevoller. Waarom is het niet nodig? Omdat je met elkaar kan lezen en schrijven. Je snapt elkaar. En ze zien je. Ze lezen jou. Ja. Het schijnt ook goed te lezen ben. Ja. Mijn pokerface is niet zo goed. Dus dat is ook veel waard. En dus, op een nieuwe album zeg ik, moeten wij graven diep in onszelf? Gedane zaken, ik weet niet of dat telt. Is het niet beter om te laten? Waarom praten over dat wat niemand vertelt? Niemand in mijn vel, ik moest het zelf doen. Ik ging door een hel, no to self. Elk seizoen wordt het veld weer groen. Stay hard. Weet je, en dit stay hard is David Goggins die ik gesampled heb. Maar dat is nu mijn instelling. Van moet, en dat is natuurlijk ook het thema. Iedereen is heel erg aan het zenden. En alle shit moet op tafel. Ik weet niet of dat altijd moet. Nee. Ik weet het niet. Ik weet niet of het iedereen er altijd bij gebaat is. Mag ik je vragen wat je de kinderen overkwam? Ja, maar dat is privé. Ja. Ja, maar ze zijn nu gezond en dat is... Want je zingt wel op een gegeven moment IC, intensive care. Dan weet ik niet welke versie van het liedje je hebt. Want juist die zin heb ik aangepast in de uiteindelijke versie. Ik hoorde hem voorbij komen. Ja, toen dacht ik nou... En dat liedje van Matt Campy bedoel je? Ja. Uiteindelijk staat... dat niet op de plaat. En dat heb ik expres om dit soort situaties... Spannend, hè? Dat is natuurlijk, dat gaat over wat je prijsgeeft aan publiciteit. Welke muur je wel of niet om je heen houdt. Waar je alle rechten op hebt. Ja, maar weet je wat het is? Het gaat niet over mij. Dus ik praat over mijn kinderen. En die hebben recht op hun privacy. Ja. Dus het is niet zozeer dat ik dan over mezelf nadenk. Maar het is meer dat ik over hun nadenk. Maar hoe ben jij in die kwetsbaarheid? Hoe is die man dan? Kan ik best wel paniekerig zijn. En vervolgens moet je je vermannen. Maar dat zijn je emoties op dat soort momenten onder controle houden is wel een uitdaging. En uiteindelijk moet je altijd voor je kinderen er zijn. Dus jij bent op het tweede plan. En dat weet ik. Mm-hmm. Waarom is dat nou nodig, je emoties onder controle houden? Zodat jij er voor je naaste kunt zijn. Ja. Je telt niet altijd als nummer 1? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Hey, je zei al, hè, dit album gaat over thema's die herkenbaar zijn voor Jan en Alleman momenteel. Mm-hmm. Waar jij niet alleen mee worstelt. Waarom heet het En Door? Eigenlijk kom ik dan weer terug op die quote die ik net hier live zomaar rapte. Het is de vorige album, Alles Over Hoop, was voor mijn doen best wel dicht op de huid, best wel open. En dan nog schrijf ik versleuteld, omdat ik dat A mooier vind. En B, weet je, ik vind het gewoon tof als je je best moet doen om iets te begrijpen en dat het niet een hapklare brok is. Dat is mijn schrijfstijl, denk ik. Als het gaat om dit soort dingen. En de B is dus ook om de betrokkenen niet hun privacy te laten. Maar Alles Over Hoop was dus heel erg daarin je wegzoekend. En de conclusie is nu dat album een half jaar of iets langer uit is. Oké, dan moet je ook niet te lang in blijven hangen. En zo ga je als schrijver elke keer weer duik je in een andere invalshoek. En dit album is, op een gegeven moment moet je door. Want maakt het nog uit waar het misging als nu alles goed gaat? Ja, het is natuurlijk ook best wel veel. Hè? Ik bedoel, hoog, laag, langzaam, snel. Ja. 2 albums in een jaar. Ja. Mensen die jou kennen, die zeggen, hij heeft honderden nummers op de plank liggen. Hoe wik en weeg je wat je uitbrengt en wat niet? Ik ben wel een strenge... hoe noem je dat? Ik ben streng op de kwaliteitscontrole. Ik maak gewoon heel veel, omdat dan de kans groter is dat je dan dat er iets tussen zit waarvan je zegt dit voldoet aan wat ik op dit moment wil brengen. Dit is hoe ik het hier zeg. Hier verras ik mezelf. Dat is altijd een goede graadmeter. En dan maak je een serie nummers en uiteindelijk destilleer je daar een soort thema uit waarvan je merkt, oh, wacht eens even, hier gaat het over nu. Als ik zeg, daar kom bij, dit is een man die pas ontspant als hij schept. Ja, ik geloof wel in de scheppende kracht van de mens. Ja, ik denk dat dat wel de enige manier is om de leven wat mooi, om de wereld wat mooier te maken. Door je best te doen om jou gedachten en gevoelens te delen op een mooie manier. En dat is natuurlijk compleet subjectief. Want wat jij mooi vindt, vind ik niet mooi. Nee, oké. Maar even de kern van de vraag. Kijk, ontspannen als je werkt, hè, als je schept, daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Ja, dat kan. Maar dat doe ik niet. Ik ben redelijk ontspannen als ik schep, omdat ik het ook niet als werk zie. Ik ervaar het niet als... In de studio is gewoon mijn speeltuin. Daar ben ik de alleenheerser, om het maar even cru te zeggen. En daar ben ik volledig op mijn plek. En die alleenheerschappij, wat jij wil in je hoofd, of dat heb je nergens. Alles wordt gereguleerd en voor je beslist bijna. En hier maak jij de beslissing. En dat is de enige plek. Dus daar ben ik volledig ontspannen bij. Je hebt in het verleden het thema onrust verkend. Hè? Ja. Dat was blijkbaar iets wat speelde. Ja. Wat heb je daar nou over geleerd? Hè? Dat je nu zegt van nou, het is gewoon zo. Ik ontspan als ik werk. Moeten mensen maar van denken wat ze ervan denken. Zo werkt het voor mij. Wat heb je nou geleerd over die onrust? Een goede vraag. Ik weet niet of ik daar zo 1, 2, 3 een pasklaar antwoord op heb. Hoeft ook het niet, is ook niet dat ik zeg maar analytisch te werk ga. Dat ik een soort afsluit met een conclusie. Het is gewoon van mindstate naar de eindstreep. Dat is een beetje hoe ik het leven zie en hoe ik graag werk, muziek maak. En omdat ik veel maak, hoor je ook veel kanten. En spreek ik mezelf ook wel tegen. En ik vind dat alleen maar gezond. Dat je weer eens even dingen van de andere kant kunt bekijken. Ik dacht bij mezelf, toen ik hoorde van mensen om je heen, dat je een periode thuis hebt gezeten. Hoe zou die dan zijn geweest? Die man met die onrustige natuur. Die man die ontspant als hij werkt. Ja. Hoe zou die nou zijn geweest toen hij thuis zat? Ontzettend aan het klussen. En het moet iets doen. Nee, joh, dat is, toen, weet je, het gezinsleven kan ik ook volledig van genieten. Maar ik had het daar met Kinza, mijn vriendin, nog over. Van, als ik daar eenmaal in zit, dan zit ik ook volledig daarin. En dan ben ik bijna met geen stok meer te bewegen tot creëren of tot optreden of zo. Dus dat is de uitzondering. Het is echt heel lastig om te balanceren. Maar als je dan eenmaal gaande bent en je hebt wat sessies gedaan, dan wil ik eigenlijk alleen nog maar dat doen. En dan word ik soort warrig en dan krijg ik natuurlijk te horen van ja, wanneer gaan we wat doen? Want je moet ook gewoon zorgen dat ieder op tijd op school komt. En mijn vriendin zit ook niet niks te doen. Dus dan moet je het opeens allemaal weer reguleren. En dat vind ik lastig. Dus dan of ik ga volledig voor die gezinssituatie. Ben het liefste nog ergens anders een plaat aan het maken. Of weet je, dat vind ik wel lastig. Ja. Ik zag je schrikken tijdens het luisteren naar het nieuws zo even. Over Brussel bedoel je? Ja. Nee, het viel mij op dat ze zeggen dat de dader was een Tunesiër. En dat is mijn vriendin heeft ook een Tunesische achtergrond. Mijn schoonvader is Tunesisch. Dus die link legde ik even. Dat hoor je ook niet vaak. Maar het is verder... Ik ben er niet echt van geschrokken. Of zo. Is dat zo? Ik zei ook meteen tegen jou, ja, maar er zijn meer Tunesiërs. Tuurlijk. Maar is zoiets een gespreksitem bij jullie thuis? Laten we zeggen, die maatschappelijke situatie, zoiets als dit? Nauwelijks. Dat vind ik opmerkelijk, want rap wordt vaak gezegd dat het enorm gaat over wat er in de maatschappij speelt, et cetera. De vorige plaat bevat een nummer En Toch. En dat is een politiek geladen nummer. En daar heb ik niet spijt van, maar ik merkte wel dat die track, die verjaart, die is nu al niet goed aan het agen, zeg maar. En ik speel hem ook niet meer live. Ik deed hem live tijdens die tour en daar kwam ik al gelijk achter van, oh, wacht even, dit heb ik eigenlijk nooit zo expliciet benoemd en gedaan. Wacht even, Junte. Ja. Jij zegt ergens op dit nieuwe album, volgens mij in het nummer Wonder. Ja. Ik heb het allemaal gezien, gedaan, gehaald en afbetaald. Ja. En al mijn oude tracks zijn nog niet achterhaald. Ja, maar dit nummer dus wel. Nou ja, sowieso als je het luistert, zijn er alweer heel veel dingen gebeurd sinds die tijd. En het is nog maar januari 2023, hè? Kan je nagaan. Nou ja, laat die 2 maanden daarvoor geschreven zijn of zo. Maar waarom moeten die nummers nooit achterhaald raken als het even kan? Het grappige is dat die zin, al mijn oude tracks zijn nog niet achterhaald, is een zin uit Spaanse Vlieg, een liedje van heel vroeger. En ik refereer daaraan. Omdat ik aan toeren was en ik deed dat oude nummer en dat vonden mensen nog steeds tof. Dacht ik, ja, zie je nou wel. Ik zei het toen al, ja. Het is ook zo. Maar, waarom kies jij voor die variant van muziek maken die niet per se gelieerd is aan wat er in de samenleving speelt? Er wordt heel vaak over rappers gedacht. Van nou, die zijn bezig met het hier en het nu. De clashes in achterstandswijken. Ja. Zwart-wit, noem het maar op. Jij kiest dus duidelijk, hè, zoals je dat net zegt, voor een andere invulling. Van waar? Ik rap gewoon over waar mijn interesses liggen. En dat is de menselijke psyche, dat vind ik heel interessant. Maar ook soms vind ik gewoon rijmwoorden heel mooi. Dan denk ik, oh, hier wil ik iets mee doen. Het hoeft niet altijd diepgaand te zijn, zeker niet. Nee, die psyche, ja. Ben ik ook best in geïnteresseerd, ja. Als interviewer. Ja, snap ik. Ja. Wat is het vooral waar je belangstelling naar uitgaat? Ja, hoe je een beetje je hoofd gezond kunt houden. Hoe mensen in verschillende stromingen, eigenlijk dat er toch wel een soort van algemene deler altijd is. Of je nou liefde is, of hoe je het ook wil noemen. En dat soort dingen vind ik mooi om naast elkaar te leggen en denk van, oh, daar zie ik wel gelijkenissen. Dus daar interesseer ik me voor. Wanneer heb je nou bijvoorbeeld van jezelf gehad dat je dacht, nu kan ik mezelf gewoon even niet volgen. Wat gebeurt er tussen mijn oren? Dat heb ik vrij regelmatig. Doe eens een voorbeeld van, hey, wat... Nou, dat ik opeens vrij diep in de put kan zitten. Heel diep. En dan ook weer zo vrijwel moeiteloos er dan weer uit ben. En dat is heel gek. En op dat moment dan geloof ik echt van, ah, ik zie het allemaal niet meer zitten. En het is allemaal het is te veel. En blablabla. En dan op een gegeven moment, een dag later, soms een uur later, het valt allemaal wel mee. En dan denk ik, hoe kan ik dan, ik weet inmiddels dat ik dat vaker heb, en hoe kan het dan dat er toch weer gebeurt? En mijn vader zei tegen mij, ja, je bent niet van nature iemand die het gelijk het meest zonnig inziet, of woorden van die strekking. Want toen ik laatst sprak, zei ik, ja, maar dan ga ik je het tegendeel bewijzen. Dus dat is ook mooi, omdat... Ja. Zie je een rode draad in die depri of depressieve vlagen? Dat je weet van, hey, dat en dat komt dan regelmatig terug. Dat is een soort van constante? Ja. De onzekerheid die het meebrengt, dat je kunst maakt. Of dat je kunst, ik zie het woord kunststof staan, dus. Maar ja. In ieder geval muziek maakt en een onzeker bestaan leidt. Maar het bestaan is gewoon vaak onzeker, of je nou een vaste baan hebt of niet. Het is gewoon get alive, kom op. Ja. Ja, ja, exact. Dat denk ik dan ook weer. Ik weet niet of je het ergens... Ik weet niet, Junt, of je het ergens hebt gezegd of gezongen. En in ieder geval is het een tekst van jou. Ja. Jij bent angstig dat je er op een dag niet meer toe doet. Ja. Raakt dat hier aan? Afscheid ligt altijd wel om de hoek. Ja, dat is wel een beetje hoe het werkt. Dat komt uit dat liedje. Een beetje. Raakt dat, of ik er zelf niet meer toe doe? Ik denk dat het altijd prettiger is dat als je een plaat hebt gemaakt, of een serie schilderijen, of een whatever, dat gewaardeerd wordt, of dat er mensen op afkomen. Dat is denk ik wel zo prettig als je het doet om... Dus dat kan ook zitten in die momenten van, hey, ik voel me niet zo tof. Ja, maar tegelijkertijd ben ik dus zo koppig dat ik niet muziek ga maken om een bepaald publiek te pleasen. En dan is het elke keer weer spannend. En dan moet je. En er zit ook een element in van dat je alles in perspectief kunt plaatsen. Een perspectief dat je nog niet had toen je 20 was. En je met vol bravoure je platen maakte. Hmm. En nu wil je wel die overtuiging hebben van die 20-jarige jongen als je een nieuwe plaat brengt. Terwijl je ook wel weet, ja, er is een hele wereld omheen. En niet iedereen is bezig met Junt uit te wijken uit Zwolle, weet je wel. Je schildert sinds enige tijd, je zei het en passant, ja. Daarnet. Ik interviewde ooit de topkok Cas Spijkers. Oh ja. Twee Michelinsterren. Ja. En die schilderde ook. En toen vroeg ik, Cas, wat schilder jij dan? Mm-hmm. En toen zei hij, kreeften, oesters, stukken lamsvlees. wat schilder jij? Ook. Wat schilder jij? Ja, de thema's zijn wel een verlengde van de teksten die ik schrijf. Wat zien we op zo'n doek? Het gaat over hoop, gaat over moed houden, gaat over dingen positief inzien, gaat over mijn kinderen, gaat over gevoel. Het hele spectrum. Dus wat zien we dan bijvoorbeeld op een doek dat jij hebt gemaakt? Dat vind ik lastig om te omschrijven. Er zitten zoveel elementen in. En ik ben gaan schilderen omdat daar de woorden ook een beetje stoppen. Is het atmosferisch? Is het non-figuratief? Niet helemaal, maar het heeft wel elementen erin. Ja. Ja. Maar het is ook weer niet abstract expressionisme. Gaan we er op een dag wat van zien? Nee, ik heb net de eerste keer geëxposeerd in de Koelwaterhal in Zwolle. En dat was tot en met 17 september, dus dat is helaas voorbij. Maar dat kunnen we waarschijnlijk nog wel op een site vinden. Ja. Vast wel. Cool Waterhal Zwolle? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou zeggen, check it out. Ja. We praten zo door, Junte, over je nieuwe album En Door. Maar eerst is er de wereld. En God weet dat er veel aan de hand is in die wereld. Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Bij een Israëlische aanval op een ziekenhuis in Gaza-stad zijn zeker 500 mensen om het leven gekomen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen Al Jazeera. Honderden vluchtelingen zouden hun toevlucht hebben gezocht in de tuin van het ziekenhuis, in de hoop dat ze daar veilig waren. Zeker 6 mensen zijn bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen in een school van de Verenigde Naties in de Gazastrook, meldt een hulporganisatie van de VN. Tientallen andere mensen raakten gewond. In het gebouw zaten zeker 4000 mensen. De heffing op wegwerpplastic als koffiebekertjes en frietbakjes is niet uitvoerbaar en fraudegevoelig. Dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport tegen de NOS. Het is beter om wegwerpplastic gewoon te verbieden, vindt de inspectie. Ook de Tweede Kamer wil snel af van de plastic tax. Het Oekraïense leger heeft de beloofde lange afstandsraketten van de Verenigde Staten ontvangen en die ook al gebruikt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. De raketten hebben een bereik van 300 kilometer. Volgens deskundigen kunnen ze een groot verschil maken in de oorlog tegen Rusland. ANWB Verkeersinformatie. En nog viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer vanaf Aalsmeer is je tijdsverlies een kwartier ongeveer. Is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort is de rechte rijstrook dicht bij knooppunt Hoevelaken. En dat levert 5 kilometer file met een kwartier vertraging op. Van maandag tot donderdagavond op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond Styx, rapper. Ik werd er even stil van. 500 doden bij een bombardement van een ziekenhuis in Gaza. Hoe beluister jij zoiets? Vreselijk, dat allereerst. Vreselijk. En stemt somber. Ik heb heel weinig dit langlopende conflict. Daar weet ik zo weinig. Ik voel me daar zo in tekortschieten qua kennis, dat ik daar liever verder niet inhoudelijk op in wil gaan. Nee, dat snap ik. Maar dat vind ik ook zo wonderlijk. Er zijn opeens zoveel Gaza-strook-experts in Nederland. Mooi gezegd. Het is echt, daar wil je niet aan bezondigen. Nee, liever niet. Liever niet. Nee. Vreselijk. Absoluut. Het is interessant dat aan de ene kant in je teksten heel krachtig kan zijn. En aan de andere kant klink je soms fragiel. Hè? Mm. Het zit soms ook in een zinnetje waarin dat samenkomt. Mm-hmm. Ik verricht een heldendaad en een zonde in dezelfde vaart. Ja. Doe eens een heldendaad. Wanneer had je het gevoel, misschien binnen mijn gezin of in de wereld of elders. Dit voel ik als een heldendaad. Gaan we straks wel naar die zonde. Ik heb niet heel veel heldendaden ben ik in gegaan. Maar ik vind het, weet je, misschien kan je het als weet je, dat is een heldendaad door. Ik vind als je iets maakt en dat steunt iemand of dat biedt troost, of inspireert. Dat is denk ik wat ik kan doen om de held uit te hangen. Ja, ja, dus je maakt iets waar anderen zich aan warmen. Ja, en dat merk ik door berichten die ik krijg van vreemden die zeggen van ik wil je bedanken voor iets of zo, weet je wel. En dat vind ik, daar word ik altijd heel erg. Dat maakt nederig. Dat vind ik echt fijn. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar zo'n helderdaad. Ja. Oké. Okay. Liever zelf verdwaald. Wat is je leven waard als je het niet echt zelf bepaalt? Pak je vrijheid, dat is al mijn kennis vertaald. In die halve zin zit alles al in. Soms denk je dat je ontspoort. Dat komt voor. De uitdaging komt voor het comfort. Het lopen komt voor de sponsor. Je Zara zoet komt voor Tom Ford. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Stik, rap, vuil, shit gaat te ver, ik ben een wonder. Mijn hele situatie schetsen, zwaai je stielen op stoel. S'avonds in de V60, air design, sportstoel. De mensen voor mijn deur leken op Lucifers. Uit voor de stacks, Patex, Lil Lucifers. Rock en Nike, training, suits en pack, voetbalshirts. Mijn hoefte aan een goede spurt met voeten in de dirt. Ik schrijf deze met een fly, rijd de tij op mijn schoot. We weten niet hoe te verliezen, al sla je me dood. Ga voorbij aan waar ik wilde zijn, zonder te buigen voor de centen. Pak bij met forse rentes in een huis met ornamenten. En een tuin met een trampoline. Laat mijn dochter hoog springen. Misschien wil ze hoog zingen. En natuurlijk is dit niet gewoon voor ons. Ze leggen zoveel kop voor een show voor ons. Ik brak mijn hoofd als crouton, slapeloos, total los. Maar nu leg ik s'avonds mijn hoofd op dons. Je moet evolueren zoals Pokémon's. Want je weet niet wat je krijgt, net als een doos bonbons. Het is één gok hier in het alles. Ik weet precies hoe daar diep in het alles. Dan doe ik alles wat. Ik verricht een helderdaad en een zonde in dezelfde vaart. Wat zijn we meer dan het universum dat zichzelf ervaart? Alles is en alles zal zijn, dus je ziet me niet rennen. Dit is precisiewerk, geef je meer smoke dan shisha pennen. Maar liever adviezen voor je. Zoveel drama, ik kreeg het voor me kiezen. Maar de man bloeit, want alles is groei, dat is mijn beleid. Yeah. Wat ben je allemaal aan het opschrijven, man, op die tegel? Er is niks als vrijheid, het is een illusie. Er is alleen maar vrijheid. Dat is een meter. Ga je op de achterkant. Ja, gewoon door. Mag ik je nog een vraag stellen in dit interview? Of halen we zo het? Zijn we ook bezig, hè? Oh, ik dacht dat ze dit hele nummer gingen draaien, sorry. Ja. Want ik heb nog een zonde van je tegoed. Een zonde? Die helderdaad heb je benoemd. Ja, nou, ik denk dat mijn zondes voornamelijk zitten in mijn ongeduld naar kinderen toe. Naar mijn kinderen toe. Niet kinderen in het algemeen. Nee. Ja, ook wel eens in de supermarkt. Nee, maar daar kan ik me achteraf denken van godsamme. Weet je wel, dat ik me zo laat gaan. Ja, nou ja, ja, dus laten gaan, ja, dat is het eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. En dan meteen spijt, hè. Maar ja, ik bedoel, we zijn je bijt geen robot. Nu ook op je onderlip. Ja, nee, ja, ja, ja. Dus ja, omdat ik dat had ik van de week nog, dat ik daarna denk, godsamme. Dat wil ik niet. Zo wil ik helemaal niet zijn. Want hoe ben je dan op dat moment? Ja, dan ben ik het gewoon zat. En dan. Stemverheffing? Nee, maar. Ja, ook wel. Weet je wel. Ja. Transparant, hè? rap is power. Rap is kracht. Rap is rebellie. Althans, dat is het klassieke beeld. Hè? Hoe kwam je ooit terecht bij rap? Ik bedoel, een man kan een metalhead worden. Een man kan Volendamse ballads gaan zingen. Vanwaar rap? Ja, rap was voor mij. Sprak het me aan door Dr. Dre en Snoop Dogg. Die gewoon. Ik was, even kijken, 11, 12 jaar. En dan heb je net Chris Cross achter de kiezen, Jump en dat soort mainstream dingen. En toen kwam Snoop. Ja, Van Halen, hè, Jump. Ja, maar ik kende dan de hip-hop versie, zeg maar, Chris Cross. Van Halen is nog weer wat verder terug. Maar dat soort liedjes vond ik al wel leuk. Of het rapstukje in de Two Unlimited nummers en weet je wel. Maar toen Snoop kwam. was dat zo'n coole kikker. Zo... Nee, een hond. Het was geen snoepdog. Geen kikker. Maar hij was zo relaxed en zo ontspannen en zo recht voor je raap en zo... Ja, dat ik dacht, dit vind ik fantastisch. Ja. Fantastisch. Ik wil dat je nu even, Snoop Dogg, dat we zo gaan instarten... Ja. Heel goed aan ons uitlegt voordat die klinkt. Waar is moeten goed. Wij op letten om te zien dat dit geniaal is... of goed, of jou raakt? Of, nou, wat wil je zeggen op dat wij goed luisteren? Cruijff zei over voetbal, voetbal is simpel... maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. Als je het woordje voetbal vervangt voor rap... Rap is simpel, maar simpel rap is het moeilijkste wat er is. Snoop kan 1, 2, 3 en 2 de foe. Snoop Doggy Dogg en Dr. Dre is at your door. Hij kan dat tof laten klinken terwijl hij zegt 1, 2, 3, 4. Snoop Dogg en Dr. Dre zijn hier. Dat is geen geniale vondst. De bal is rond. Exact. En als je dat tof kan laten klinken, dan ben je een hele grote. In hoeverre was die keuze voor dit soort muziek van jou ook kom tegen de krip? Hallo, ik maak mijn eigen keuze. Ik conformeer me niet aan wat mijn omgeving... Tuurlijk. Ja? Tuurlijk hoort dat er ook bij. Zeker in die tijd ben je gewoon geraakt door de vloekwoorden... geraakt door een beatblad op die cd. Ik vond het allemaal prachtig. Ik denk, ja, dit is... En niet zozeer, want ik ben... ik heb een hele harmonieuze relatie met mijn moeder... en altijd volgens mij wel gehad. En... Dus ik had niet het gevoel daar tegen te moeten rebelleren of zo. Maar wel van, ik heb ook bestaansrecht en ik wil ook gezien worden. En ja. Weet je, mijn hele familie is met taal bezig. Ja, je moeder was toch lerares Nederlands? Ja, klopt. Ja. En dus ik vond dat ook wel logisch. En toen Extins kwam in het Nederlandstalig en nog een paar helden... dan denk ik, ja, dit is wel heel erg tof. Dit wil ik ook. Ja. Je zei heel mooi en strak... ik had een goede relatie met mijn moeder. Ja. Want hoe zat dat dan thuis? Nou, zij heeft mij opgevoed. En waren, mijn zus is 10 jaar ouder dan ik ben. Dus die was op een gegeven moment het huis uit. En toen waren we daar met z'n tweetjes op de Monteverdi flat. En daar heb ik warme herinneringen aan. Ik vind het overigens wel heerlijk. Monteverdi, ja. De componist van de Madrigalen. Ja. Dat was wel even iets anders dan rap, hè? Ja, nou, ja zeker. Ja, een heerlijke ironie. Ja, maar het mooie is wel... en daar heb ik niemand nog over gehoord... maar dat zal mensen ontgaan zijn. Maar ik heb dus met Jan Veen samengewerkt... de pianist op mijn vorige album. En die speelt dus geïnspireerd door Monteverdi. En dat vond ik heel mooi. Oh, die dingen die komen mooi samen. Die komen mooi samen, toch? Waar was de vader? Oh ja, dat is een gecompliceerd verhaal. Maar ik heb daar hele goede gesprekken met hem over gehad. En veel van hem geleerd ook. Dat zijn privé dingen, maar hij was er... qua gevoel altijd wel. Ja, fysiek dus lang niet altijd. Ja. Ik heb me laten influisteren, jullie bij elkaar hervonden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Heb je hem gesproken ook, of dat niet? Ja, nou, hij had geen tijd. Oh. En ik ook niet. Nee, ik bedoel, hij is iemand die toch weer is herverschenen in jouw leven. Ja, absoluut. Hoe weet je dat te herstellen? Hoe blaas je dat leven in? Nou, als je zelf vader wordt, dan word je voor de tweede keer volwassen, zeg maar. En toen zag je dingen opeens van de andere kant. En ik heb ook hem dingen durven vragen die ik eerder niet durfde te stellen. Je ging echt het gesprek aan. Ja, dat ontstond. Dat is prettig dat je dat open kunt gooien. Maar jij bent dus iemand, en dat geldt lang niet voor iedereen, die kan vergeven. Ja, zeker. Zeker. Ik vind dat ook helemaal niet. Het is helemaal niet goed voor je om wrok te blijven koesteren. Dat moet je niet doen. Dat kan ik iedereen afraden. En is dat dan ook iets dat jij kunt zeggen? Want eerder in de uitzending zei je, je moet niet lang niet alles zeggen. Je moet dingen tonen. Ja, maar dat hoeft niet. Ja, ik bedoelde dat meer als in. Dat meer op social media en zo gebeurt. En in programma's dat de mensen een hele hebben en houden op tafel gooien. En dan een beetje. Maar jij kan nu gewoon zeggen, pa, ik hou van je. Oh ja, absoluut. Absoluut. Nou ja, maar goed, dan kom je van een end. Als je zo lang niet in beeld is geweest en je vindt elkaar terug. Ja. Dan krijgt lang niet iedereen dat over zijn lippen natuurlijk. Ja, en ik heb ook niet een gevoel van dat is iemands schuld. Dat is gewoon hoe het liep. En dat is, daar zijn twee volwassenen bij. Ja. En dat is gedaan. Weet je, hoe lang wil je daar nog op geven? Hoe heeft hij nou jou geluisterd ondertussen? Naar mijn muziek? Ja, je hebt het nooit over. Nee? Nee. Hij zal toch, toen jullie minder contact hebben, trots zijn geweest op een zoon die met opgezwollen doorbrak, die soloalbums ging maken, die een grote meneer werd. Hij heeft het wel eens gezegd, volgens mij, dat hij trots is. Maar het is niet. Het is niet echt een onderwerp van gesprek. Nee. Dat vind ik wel heel stoer, hoor. Ja? Ja, maar er zijn te veel andere dingen die we willen bespreken. Dus het is niet. Nee. En ik heb daar ook niet echt die. Nou ja, slechts een beetje de behoefte om dat te horen van hem. Ja. Maar ik weet dat die trots er is, want dat voel ik. Sommige dingen zijn ook gewoon, die voel je wel. Ja. En welke kant wil je nu op? Ik bedoel, je had die groep. Met een aantal mensen uit die hoek werk je tot op de dag van vandaag samen. Maar je bent ook een solo-artiest. Wat is je voorland? Wat wil je dat je voorland is? Als je net een album af hebt, dan zit je weer in zo'n put dat je het allemaal niet zo weet. Wat ook heel erg somber kan stemmen. Zeker met al die berichten die je dan ook nog eens binnenkrijgt, waar we het net al even over hadden. Ja, die 500 doden bij dat bombardement op dat ziekenhuis in Gaza. Ja. Dan, en dan, maar dat, dus dat weet ik. Ik weet dat nu even niet. Ik heb wel altijd ambitie en ik wil graag meer schilderen. Ik wil graag zorgen dat ik altijd rustig blijf. Naar mijn kinderen toe. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Ja, natuurlijk wel. Kan je toch nastreven? Kan je allicht nastreven? Ja, dat is een soort van streven naar objectiviteit in de journalistiek. Leuk geprobeerd. Ja, toch moet je blijven streven naar objectiviteit. Oké. Ja. Ja, nee, maar dat is misschien niet helemaal vergelijkbaar. Maar zo zijn er veel ambities, joh. Maar. En ik wil heel graag ook nog als solo-artiest groeien. Ik heb het gevoel dat ik met de mensen om mij heen iets heel moois aan het bouwen ben. En dat daar echt nog veel meer in zit. Ook qua. Yeah. Weet je, ik heb dan op Down the Rabbit Hole gespeeld dit jaar, afgelopen jaar. Een mooi festival. Een heel mooi festival. Yeah. En dat gaf me een enorme boost. En dan kreeg ik zoveel inzicht van, oh ja, maar daar moet het eigenlijk naartoe. Wat je eerder in de uitzending formuleerde, dat vond ik al een mooi soort streven, dat je zei, je moet als het ware eigenlijk jezelf telkens opnieuw geboren laten worden. Je zei het net anders, maar ik kwam daar op neer, dacht ik. Ja, ja. De meester van dat mechanisme was natuurlijk David Bowie. Ja, ja, maar dat spreekt me altijd aan. Miles Davis, David Bowie, Nick Cave ook. Dylan eigenlijk ook. Ja. Ja. Altijd weer nieuwe transformaties. Maar ik denk me ook van ja, maar die mensen hebben gewoon ook, hebben lang meegedraaid. Dus dan is het ook logisch dat je je weer ontwikkelt en andere dingen je laat. Maar er zijn toch ook artiesten die zijn hun eigen repeteerknop. En dat is de dood in de pot. Ja, voor een artiest. Maar voor jou is het dus ultiem dat jij je blijft vernieuwen. Absoluut. Even een fragmentje. Bowie, je hebt een bepaald nummer heb je gekozen. Leg maar weer eerst even uit wat er speciaal aan is voor jou. Dit nummer is zo'n nummer wat ik. Toen ik met mijn vader vroeger wel eens naar. Dan maakten we lange ritten naar Duitsland. En dan was dit zo'n nummer wat gedraaid werd. En tenminste, ik heb dat beeld erbij. Welke leeftijd had je toen? Ja, echt jong. Dan ging ik dan één keer in de 14 dagen naar hem toe. Ja. En Mijn opa woonde in Duitsland van mijn vaders kant. Zijn vader dus. En dan gingen we daar die lange ritten maken. En dan was dat een nummer. Ja, dit gaat dus daar op terug. Maar ik ben een 80's baby. Wat kan ik zeggen? Dat is gewoon, ik vind die periode van Bowie heel tof. En zijn werk vlak voordat hij overleed ook. Ja. Ja. Een 80's baby. Ja, ja, absoluut. Jazeker. Ja, die shalalalala. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ik vind het heel mooi om kopstem te gebruiken. Ja, want dat heeft hij, hè, kopstem. Althans, hier heeft hij dat. Ja, ik vind hem fantastisch. Ik wou dat ik zoveel durf had als hij. Ja, dat is natuurlijk een intrigerende opmerking. Ik wou dat ik net zoveel durf had als hij. Ja. Ja, dat zijn wel gewoon de mensen naar wie je kijkt van... Ik vind binnen hiphop vaak best wel veilig. Je hebt bands als Outkast die heel erg dat ook hadden. Elke plaat was weer een compleet andere film. En dat probeer ik ook. Maar wat durf je dan niet als je zegt ik heb niet zoveel durf als hij? Nou, hij was heel extreem in zijn bewegingen. Hij kon de ene moment de Thin White Duke zijn... Ja. En het andere moment was hij weer Aladdin Sane of weet ik veel wat. Ja. Ja, dat vind ik gewoon hard, man. Dat vind ik gewoon echt tof. En ik denk dat daar... Kijk, aan de andere kant heb ik een soort flinke hip-hop achtergrond. En daarin gaat het ook over... Weet je, hou het... Daar ben je niet zo snel de Thin White Duke of de Aladdin Sane. Of, ik heb nogal een leuke pruik voor je liggen in de kunststofkast. Ja, ik weet niet of ik ermee weg zou komen. Ja, uiteindelijk kan alles natuurlijk. Het is alleen maar de limieten die je jezelf stelt. Nou, we zijn nu feitelijk terug bij het begin van het gesprek. Wie ben je echt? Ja. En hoe authentiek wil je zijn, kan je zijn? En in hoeverre speel je een rol? Ja. En dat transformeren, dat wil je dus wel. En je wil het niet helemaal, want je wil ook wel blijven wie je bent. Dat zijn twee dingen die een beetje... Schuren. Ja. Ja, dat is spannend. Dat is waarom je verder gaat. Dat is precies de reden waarom je een volgende plaat maakt. Wat is dan bijvoorbeeld een term... dat sluit hier een beetje bij aan, een soort van innerlijke tegenstrijdigheid... Ja. Een rationele optimist. Dat is wat je wil zijn. Wat is dat? Een rationele optimist. Ik zou het niet anders kunnen verwoorden. Maar alsof gezegd. Het een keuze is. Hè? Bedoel, ja. Terwijl optimisme zou je zeggen, ja, dat is inbred, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Nou ja, voor mij is het wel een keuze. En ik denk voor heel veel mensen is het een keuze van oké, laten we het optimistisch bekijken. En inderdaad, voor de ene persoon is dat van nature. En voor de andere persoon is dat harder werken. Dus. Maar het is misschien ook wat jou in staat stelt om, als je depressief thuis zit, jezelf via een verstandelijke benadering ertoe te dwingen dat je er weer uitstapt. Ja. Uit dat verdriet of uit die pijn. En weer de turbo erop zet. Ja, ja, klopt. Ja. En wat ook altijd helpt, is gewoon beweging. Letterlijk. Gewoon een eind wandelen. Ik heb heel veel van deze plaat heb ik lopend door de stad geschreven. Van deze 11 nummers. Heb je dan een blokje bij of zo? Hoe gaat dat? Of je phone? Nee, ik zet gewoon de beats op die mensen me hebben gestuurd. En dan schrijf ik inderdaad in notities van mijn telefoon zinsflarden. Ja. Ja, ik vond het leuk om te zien in de documentaire die door Matthijs van Kamerijk over jou gemaakt is. Ja. Dat je dus bij de microfoon staat in de studio. En ja. Dat je dan die phone in je handpalm hebt. Ja. En dan zing je op basis van die telefoon. Hè? Ja, ik schrijf op losse blaadjes in een notitieboekje of notities in de notities-app. Ja. Het is maar net wat het dichtstbij. Maar je wilt het ook op papier. Je wilt het ook in inkt. Wat is dat? Dat een rapper, kom op, heet. Dit is 2023, Junte. Mm-hmm. Die op papier en inkt wil werken. Ja, het is natuurlijk maar gewoon net wat je er zelf van maakt. Ik ben niet zo gevoelig voor, als jij zegt, je bent een rapper, dus dit of dat is the way. Dan word ik juist recalcitrant, dat weet je inmiddels. Ja. Dus nee, ik vind het heel lekker om schriften te hebben. Ik heb ook een hele kist vol met schriften. En dat is toch een soort een heel tastbaar. Ja, ik heb zo'n oude, ik weet niet of het een legerkist is. En ik weet ook niet hoe ik aan die kist kom, maar ik heb een kist. En daar zitten allemaal schriften in van schatkist. Vroeger. Ja, dat zo voelt het. En het is gewoon zo, als ik die open doe, denk ik, ja, dat heb ik allemaal gedaan. Dit is mijn leven. En dat heb je onmogelijk met die notities app. Kan je er wel een beetje doorheen scrollen, maar het gaat A, veel sneller. En B, dat is niet, daar kan je geen lekkere stapel van maken. En bovendien, als die een keer per ongeluk in het aanrecht water valt, ja. Toedeledokie. Alles kwijt. Ja, alles in de cloud, hè. Alles in de cloud. Ja, alles in de cloud. Jean-Claude Van Damme, absoluut. De tegel. Ja. Geef ons die lab die daar ligt. Ja, nou, ik heb dus Moeder Maria, help ons. Ik heb dus de eerste zinnen van Groeispurt. Omdat je die draaide, dacht ik, oh ja, dit is er wel een. Dus ik vraag je niet de weg, ik raak liever zelf verdwaald. Wat is je leven waard als je het niet echt zelf bepaalt? Pak je vrijheid, dat is al mijn kennis vertaald. In die halve zin zit alles al in. En dan neem ik de vrijheid om halve als halve uit te spreken. Mag dat? Ja, ja, natuurlijk. En dat komt allemaal van dat nieuwe album van jou en door. Ja, ja, ja. In hetzelfde nummer Groeispurt. Er is niks als veiligheid. Dat is een illusie. Ja. Er is alleen maar vrijheid. Peace of mind. En fiducie. Vertrouwen. Ja. Ja, dat is ook een goeie. God, heb ik nog een tegeltje? Het zit erop, jongen. Hartstikke bedankt. En morgen zijn wij van Kunststof er weer. Dankjewel, Jutte. Jij bedankt. Hoi. En straks 5 dagen met aandacht die wordt besteed aan het verenigingsleven en de problemen en uitdagingen van het amateurvoetbal. De bus staat in Durgerdam. Hoi. Dank meneer Uiterwijk. Morgen in Kunststof. Cello muziek waarvoor 1 snaar omlaag moet worden gestemd. NTR. Speciaal voor iedereen. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden.